پرنا تیر رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم جب پرنا تیر رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم جب پرنا تیر رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم دیوانہ سرکار کا کتنا دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا مصطفیٰ